City, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 listopada, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze przez godzinę można oddać głos w drugiej turze wyborów samorządowych. Do 17 frekwencja wyniosła niecałe 39%. W pobliżu Raciborza wykoleił się pociąg z węglem. Są utrudnienia dla pasażerów kolei. Na ratowanie starych powązek darczyńcy ofiarowali 235 tysięcy złotych. Druga tura wyborów samorządowych powoli dobiega końca. Głosować można jeszcze przez godzinę. Państwowa Komisja Wyborcza podała, że frekwencja do godziny 17 wyniosła niecałe 39%. Do tego czasu najwięcej osób poszło do urn w województwie lubelskim, niecałe 43%, poinformował zastępca przewodniczącego PKW Sylwester Marciniak. Drugie miejsce województwo świętokrzyskie 41,69% i województwo małopolskie 41,18%. In minus wyróżniają się województwa i tak od końca województwo śląskie 34,56%, przedostatnie miejsce zachodniopomorskie 34,65% i lubuskie 36,12%. Jeśli chodzi o miasta, najwyższą frekwencję odnotowano w Gdańsku, Krakowie i Kielcach. Wybory wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast odbywają się w 649 miejscach w Polsce. Oficjalne wyniki powinniśmy poznać najpóźniej we wtorek. Na Śląsku w okolicy Raciborza wykoleił się pociąg z węglem. Nie wiadomo na razie, co było przyczyną zdarzenia. To ustali specjalna komisja. Na trasie Racibórz-Nęca wprowadzono komunikację zastępczą. Pociągi z Katowic jeżdżą skróconą trasą. Według zapowiedzi ruch jednym torem może być przywrócony najpóźniej jutro rano, natomiast usuwanie wszystkich skutków wypadku może potrwać nawet 24 godziny. Minister zdrowia oraz główny inspektor sanitarny zachęcają do szczepienia przeciwko odrze. Apel, który przedstawili na konferencji prasowej, ma związek z sytuacją na Mazowszu. W regionie odnotowano 17 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowania na odrę. Krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii Iwona Paradowska-Stankiewicz przypomina, że to jedna z najbardziej zaraźliwych chorób. Jedna osoba może zarazić, zakazić od 12 do 19 osób z najbliższego swojego otoczenia. Także to jest ten potencjał właśnie epidemiczny, potencjał szerzenia się choroby. I w sytuacji, kiedy posiadamy dobrą broń, jaką jest szczepienie, sprawa wydaje się oczywista, że należy się szczepić. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas dodał, że szczepienia mają wymiar nie tylko prywatny, ale są ważne z punktu widzenia całego społeczeństwa. Podkreślił, że na temat szczepień krąży wiele nieprawdziwych informacji. Pojawili się fałszywi prorocy. Błagam, zacznijcie studiować prawdziwą wiedzę, a nie to, co się w tej chwili wydarzyło w internecie. Fałszywe przesłanki, absurdalne posty, absurdalne tweety związane wyłącznie z budowaniem jakiejś teorii spiskowej. Żaden polski lekarz, szczepiąc dziecko, z całą pewnością nie ma z tego żadnego profitu, oprócz satysfakcji, że robi dobrze swojemu dziecku. Nie ma spisku firm farmaceutycznych. Nowe przypadki podejrzenia zachorowań wystąpiły od 31 października w powiecie pruszkowskim i w Warszawie. Lekarze podkreślają, że szczepienie na odrę jest bardzo skuteczne. Po podaniu pierwszej dawki szczepionki odporność uzyskuje od 95 do 98% osób zaszczepionych. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa poinformował, że na ratowanie zabytków nekropolii darczyńcy ofiarowali w tym roku 235 tysięcy złotych. Dzięki zebranym funduszom odnowione zostaną 33 nagrobki i kaplice w Alei Katakumbowej. Tegoroczna kwesta zaduszkowa trwała 3 dni. Najwięcej, bo 200 tysięcy złotych zebrano we Wszystkich Świętych. W sobotę i niedzielę do puszek trafiło dodatkowe 35 tysięcy złotych. Warszawskie Stare Powązki to jedna z najstarszych nekropolii w Polsce. Pochowanych jest tam około miliona osób, w tym wybitni polscy pisarze, muzycy, aktorzy, politycy, m.in. Bolesław Prus, Krzysztof Kieślowski czy Jan Kiepura. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie małe i tylko początkowo na północy kraju duże. Lekko popadać może na krańcach północno-wschodnich. Temperatura maksymalna od 11 stopni na Podlasiu do 13-15 na północy, 16 w centrum i 18, a nawet 20 stopni na południu kraju. Wiatr umiarkowany na zachodzie i wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich porywisty. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat, 20 nowych sklepów oraz wyjątkowe Red Friday najniższych cen. Kupując laptop PIK zapłacisz tylko 849 zł, oszczędzając aż 250 zł. Szukaj produktów oznaczonych szyldem. Pamiętaj, dziś jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamrynicz w Bydgoszczy. Konkursy filmów fabularnych, dokumentalnych, studenckich. Warsztaty filmowe, seminaria, wystawy i koncerty. Organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na festiwal zapraszają Grupa Energa, sponsor strategiczny, oraz Canon, Sony, Telewizja Polska, Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. Od 10 do 17 listopada. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Kupić? Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować? Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Dodaj swobodę. Dodaj żywioł. Dodaj euforię. Dodaj do ulubionych BMW X3. Teraz za 1690 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną i pięcioletnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Barbara Marcinik. Zapraszam na pierwszą w listopadzie tego roku premierę. Scena teatralna Trójki. W studiu autor i reżyser słuchowiska w jednej osobie. Słuchowiska o zagadkowym tytule, czyli... W jednym kapciu, w drugim bucie. To nie jest taki zagadkowy tytuł, bo chyba ta fraza jest znana większości Polaków, mam wrażenie. No cóż, sprawdzimy. Pan Marek Kochan, znany państwu skądinąd, ale na wszelki wypadek przypomnijmy, pisarz, autor dramatów, reżyser, wykładowca. I tu zróbmy kropkę. Jeżeli pan pozwoli, podejmę decyzję co do zdania kolejnego. Człowiek, który posługuje się językiem polskim jak mało kto, zarówno w piśmie, jak i w mowie. Uczył pan tego, jak się mówi, i wcześniej musiał nauczyć sam siebie. Przepraszam, bo ja myślałem, że pani powie o tym, że jestem również lekkoatletą i startowałem w zawodach w rzucie oszczepem, a ten element akurat chciałbym pominąć. Pominęłabym również, o tym nie wiedziałam, ale bardzo dziękuję za tę informację. Wykorzystamy przy innej okazji. Wróćmy do tej umiejętności posługiwania się językiem polskim. No muszę powiedzieć, że skończyłem szkołę podstawową, liceum, również studiowałem i w toku tej edukacji nabyłem tej umiejętności. Miałem dobrych nauczycieli języka polskiego, którym dziękuję w tym momencie. Niektórym edukacja nie wystarcza. Przypomnijmy również, że jest pan autorem licznych słuchowisk. Pan nawet policzył te słuchowiska, bo przecież jest jubileusz. Tak, policzyłem, ponieważ w tym roku przypada taki jubileusz właśnie. 10 lat, odkąd zadebiutowałem w Teatrze Polskiego Radia. Było to słuchowisko Muzyka Supermarketu w reżyserii Andrzeja Piszczatowskiego w listopadzie 2008 roku. Przepraszam, nieżyjącego już aktora i reżysera. Tak, bardzo byłem zadowolony z tej reżyserii i od tamtej pory Teatr Polskiego Radia zrealizował 10 moich tekstów. I kiedy przyszło do realizacji 11, pomyślałem sobie tak nieśmiało, że mógłbym spróbować również wyreżyserować, ponieważ troszkę obserwowałem, jak to inni robią, i pomyślałem sobie, że ja też mógłbym spróbować. Reżyserzy miewają różne pomysły. Są różni, są tacy, którzy nie chcą za bardzo autora, i ja wtedy jakoś nie starałem się wkroczyć do studia, ale są tacy, którzy zapraszają, dyskutują, i miałem przyjemność współpracować na przykład ostatnio z Anną Wieczór-Bluszcz, z którą bardzo uważam dwa ciekawe projekty zrealizowałem w Teatrze Polskiego Radia. Nagrodzony nawet. Trójka także miała szansę prezentować pańskie słuchowiska. Na pewno Tatanka była to. I wydaje mi się, że trzej panowie jadą autem. To by było trzecie w trójce, no same jubileusze. No i teraz tak, lecimy w kosmos. To jest tekst, który ma też mniej więcej 10 lat. Ja to napisałem jakoś pod koniec 2008 roku. I można powiedzieć, przyszła może pora, żeby ten tekst pokazać gdzieś, na przykład w Teatrze Polskiego Radia. Tekst nie jest obszerny, ale jest inkrustowany. Ja rozumiem, że pan nie chciałby uprzedzać faktów, niemniej powiem, że dla mnie to było spore zaskoczenie. Rzeczywiście i to nie tylko w tym tekście. Ja sampluję, bawię się, robię kolaże z różnych wypowiedzi, z różnych typów tekstów i ale tutaj też tak jest. Bardzo pan samplował. Tak, bo ten tekst jest oparty na zderzeniu dwóch porządków, dwóch światów i pomyślałem sobie, że właśnie te języki, które się spotkają, będą to zderzenie ilustrowały. Mhm. Ale nie mogę powiedzieć co, bo wtedy zepsuję przyjemność słuchaczom. Cóż powiedzieć na wstępie? Tekst jest o lotnikach, którzy chcą lecieć w kosmos. Jeden z nich leci, drugi nie leci i to jest o tym, co z tego wynika. Jaka jest cena za to, że ktoś poleci, czy potem żałuje tego, czy ten, co nie poleciał, myśli, że chciałby jednak polecieć. To jest o takim spotkaniu dwóch ludzi, dwóch postaw, z których jedna jest taka bardziej, można powiedzieć, bezkompromisowa, pryncypialna, a druga zakłada pewną giętkość, pewną elastyczność. I w takim moim nieśmiałym zamyśle to nie jest tylko o kosmonautach i tak naprawdę nie jest przede wszystkim o kosmonautach, tylko może w ogóle jest o ludziach, którzy dokonują takich ważnych wyborów i potem muszą się z tym zmierzyć, bez względu na to, jakiego wyboru dokonali. Bo ja miałam wrażenie, że pan, proponując nam tę wyprawę, odreagowuje w jakimś sensie życie na Ziemi. Mimo, że my też jesteśmy w kosmosie naturalnie. Nie można tego wykluczyć, że odreagowuje. Inspiracją do napisania tej sztuki była taka obserwacja, którą miałem właśnie około 10 lat temu. Otóż wyczytałem gdzieś, że ostatni członkowie podziemia Połakowskiego po wojnie, którzy poszli do łagrów, wychodzili z łagrów pod koniec lat 70. I pod koniec lat 70. Jeżeli szczęśliwie przeżyli. Jeżeli przeżyli. Było też takie doświadczenie znane, że Polak poleciał w kosmos. Nie mój bohater, tylko jakiś realny Polak, kosmonauta. I pomyślałem sobie, jak to by było, gdyby ci ludzie się spotkali. Jeden prawdziwy kosmonauta, który tam był i zobaczył Ziemię z daleka. I taki drugi człowiek, który no może miał inne trochę życie, inaczej się ono potoczyło. I jako stary pewnie już człowiek wraca pod koniec lat 70. pociągiem, po 30 latach spędzonych w łagrze na Syberii. I na przykład otwiera gazetę albo telewizor, bo już wtedy były przecież telewizory. I widzi tam tego swojego, no nie wiem, rodaka, tak, który jest w kosmosie. I pomyślałem sobie, że to jest dobry temat na sztukę, żeby zderzyć te dwie postawy, te dwie sytuacje życiowe. A potem jeszcze się wydarzyło parę innych rzeczy, które w innej zupełnie perspektywie pokazują to spotkanie, czyli to, jak to wyglądało w latach 70. i jak wyglądałoby dziś, powiedzmy, to już jest zupełnie inna rzeczywistość. I pomyślałem sobie, że można tych bohaterów przeprowadzić przez tych kilka doświadczeń historycznych, tego momentu, kiedy polecieli w kosmos albo nie polecieli i tego, kiedy spotkali się współcześnie. No ale nawiązuje pan też do pewnej legendy, kreując jedną z postaci, dając jej takie, a nie inne nazwisko. Kodujemy za bardzo. Tak. Pan mówi, że za kolorowne, a ja twierdzę, że za bardzo kodujemy. Nie mogę nic więcej powiedzieć. Teatr Polskiego Radia ma taki zwyczaj, że przedstawia artystów, twórców na końcu. Ja lubię wiedzieć, kto gra w słuchowisku i jaką rolę. Z przyjemnością zaprezentuję. To jest Olga Omelianiec i postać, którą ona tutaj gra, nazywa się Kozyra. Co to oznacza, można sobie sprawdzić, jak ktoś nie wie. Druga aktorka to Laura Samojłowicz. Gra postać, która się nazywa Serafino. To też jest znaczące imię. I mamy dwóch znakomitych aktorów. Andrzej Mastalerz, którego rola to kapitan Twardowski, jeden z lotników, a drugi z lotników to kapitan Mafeski, którego gra Redbat Klinstra Komarnicki. I znakomity realizator Maciej Kubera, który pomógł mi to słuchowisko spiąć w całość. Spiął pan też za pomocą muzyki, którą sam pan wybrał i tu proszę przyjąć komplement, bo bardzo trójkowa. Tak, to jest taka muzyka czasu, w którym te rzeczy się działy. To jest muzyka bliska mojemu sercu i pomyślałem, że to jest pewna całość, że jak już piszę, reżyseruję, to też wizja dotyczy tego, jakie dźwięki mają towarzyszyć temu słuchowisku. Ja ją lubię, wydaje mi się poruszająca. Mam nadzieję, że będzie pasowała. Bardzo dziękuję. Pan Marek Kochan, autor i reżyser naszej najnowszej premiery, pierwszej listopadowej. Zazwyczaj pytam, to co, zaczynamy? Zaczynamy. 43 minuty, 56 sekund. Marek Kochan. W jednym kapciu, w drugim bucie. Moja maszyna z radości łcha. Trzeszczy i pręży się, wibruje, drga. Smagam samolot drążkiem jak batem. I lecę ponad fastrygą świateł. Kadłub maszyny płonie od pędu. Już przekroczyłem barierę dźwięku. Jestem stopiony z mym samolotem. A po co lecę? Pomyślę potem. Na ekranie radiolokatora lokalizuję cel. Przeciwnik jest tam, stara się uciekać. Rozpędzam do granic mocy mego stalowego ptaka. Zbliżam się do niego jak huragan. Naciskam czerwony guzik, odpalam rakietę. Bum! Cel zniszczony, mogę wracać do domu. Chciałbym się sycić wspaniałością lotu, lecz baza każe wracać. Kończy się paliwo. Szybuję w dół do lądowania. Jutro znowu wrócę w przystworza. Ja, stalowy orzeł, strzegę polskiego nieba, bo tak trzeba! Czołem, obywatelu, kapitanie! Czołem, obywatelu, kapitanie! Podobno obaj zostaliśmy włączeni... do Funduszu Przyspieszonego Rozwoju. Instytut Medycyny jest pod pełną parą. Komory ciśnień, wirówka, obrotowe krzesła, huśtawki... najskuteczniej podduszają w ubiorze wysokościowym. Do hermetycznego kasku wpuszczają mieszaninę innych gazów, azot i jeszcze zmniejszają ciśnienie. Dopiero bełkotliwa mowa, drżenie rąk, nielogiczne operacje, wytrzeszcz oczu czy omdlenia... powodują przerwanie tortur. Sam zgodziłem się na eksperyment kompresji. Moje ciało gniecione przez skafander jak w uścisku anakondy. Myślałem, że moje kości chrupią, trzeszczą i pękną. Szarpałem do siebie drążek. Próbowałem wykrztusić jakieś komendy radiowe. Nagle wszystko ucichło. Ktoś wyrównał ciśnienie. Lekarze i filmowcy byli zadowoleni z eksperymentu. Powiedziałem, że było dobrze, że mogę powtórzyć. Cóż innego miałem powiedzieć? Kłamałem. Za to kłamstwo dostałem dodatkowe punkty. Przyglądali się temu psycholodzy. Nie odwaga, czy gotowość podjęcia decyzji. Lecz precyzja działania, szybka orientacja i logiczne myślenie były najwyżej punktowanymi cechami. O! Czołem, towarzyszu kapitanie. Czołem, towarzyszu sekretarzu. Zostaliście wytypowani. Polecicie do gwiezdnego miasteczka. Lot w gwiazdy jest marzeniem każdego lotnika. Będziecie pierwszym Polakiem w kosmosie. Ku chwale socjalistycznej ojczyzny. Muszę wam jednak najpierw zadać kilka pytań. Obiecujecie mówić całą prawdę i tylko prawdę? Tak jest, towarzyszu sekretarzu. Pytanie numer jeden. Co zrobicie, kiedy już wzniesiecie się w kosmos? Zaśpiewam kantyczkę na cześć Marii i Jezusa. Co z wami jest, Twardowski? Melduję, że mówię prawdę i tylko prawdę, jak towarzysz sekretarz polecił. Czy wam odbiło, Twardowski? To nie jest prawidłowa odpowiedź. A jaka jest prawidłowa odpowiedź? Pomyślę z wdzięcznością o mojej socjalistycznej ojczyźnie. O towarzyszu pierwszym sekretarzu. O towarzyszu generalnym sekretarzu. O przyjaźni polsko-diabelskiej, której owocem jest ten wspólny lot. Spróbujcie jeszcze raz, Twardowski. Pomyślę z wdzięcznością o naszej socjalistycznej ojczyźnie, o naszych drogich przywódcach, a potem cichutko pod nosem zaśpiewam sobie kantyczkę na cześć Marii i Jezusa. Robicie sobie ze mnie jaja, Twardowski? Melduję, że ja i sobie nie robię, towarzyszu sekretarzu. Durak! Jesteście już jedną nogą w kosmosie i zaraz zostaniecie w pół drogi między Ziemią a Księżycem. Chcecie polecieć w kosmos, czy nie? Melduję, że chcę, towarzyszu sekretarzu. Ostatnia szansa, Twardowski. Pytanie drugie. W jakim stroju chcielibyście wystąpić po powrocie z kosmosu? Zastanówcie się, aby nie udzielić pochopnej odpowiedzi. Jestem gotowy, towarzyszu sekretarzu. A więc słucham. W staropolskim żupanie, przepasany słudzkim pasem, w czapce z sokolim piórem, z karabelą przy boku. Wam się chyba coś, Twardowski, w głowie popsuło od tych cyklometrów i dekompresji. Ale przecież mam być pierwszym Polakiem w kosmosie, tak czy nie? W durnia sobie ze mną pogrywacie? Chcecie kąsać rękę, która wam podaje kosmiczny kombinezon? Melduję, że nie chcę kąsać, towarzyszu sekretarzu. Pożałujecie tego. Całe szczęście, że mamy drugiego kandydata. Odmaszerować! Po testach w gwiezdnym miasteczku miałem nerwy napięte. Zgubiłem kilka kilogramów, co przy mojej masie znaczyło wiele. Od emocji i stresu na błonie śluzowej żołądka porobiły mi się krwawe wybroczyny. Z korytarzy zaczęli wypełzać filmowcy i dziennikarze. Towarzysz sekretarz złożył mi najlepsze życzenia. Niech się wam to wszystko kulko. Jak mówią u nas na Śląsku. Potem poklepał mnie po plecach i wyliczył... Icie pycie Mickey Mouse, jo zostawo, a ty raus. Padło na mnie. Wyglądało na to, że już prawie jestem wytypowany. O! Drugie pytanie. W jakim stroju chcielibyście wystąpić po powrocie z kosmosu? W stroju lotnika Ludowego Wojska Polskiego z sierpem w jednej i z młotem w drugiej dłoni. Dziękuję. Ta odpowiedź także mnie zadowala. Ku chwale socjalistycznej ojczyzny. Możecie podpisać cyrograf. Macie czym naciąć palec czy pożyczyć wam scyzoryk. A co tu jest napisane? Nasze zobowiązania. Wydamy okolicznościowe medale i znaczki z waszą podobizną. Dostaniecie samochód marki Wołga koloru czarnego i mieszkanie w bloku. Awans. A moje zobowiązanie? Macie polecieć w kosmos i z niego wrócić. A tu niżej, co to ma niby znaczyć? Macie prawo przyjść, wziąć duszę moją. A to tylko na wypadek wojny. A, wojny. No tak, to naturalne. Możemy podpisywać. Jeszcze jedno. Czy śpiewacie czasem, towarzyszu, kantyczki? Wiecie, takie piosenki do Maryi i Jezusa. Czy to jest tak zwane podchwytliwe pytanie? Jakie są możliwe odpowiedzi, towarzyszu sekretarzu? Dwie. Tak albo nie. Ten test jest prosty. Wybieram odpowiedź nie. A więc podpisujemy. Uwaga, żebyście sobie, towarzyszu, nie obcięli palca. Żołnierz nie boi się przelać krwi w słusznej sprawie. Ku chwale naszej socjalistycznej ojczyzny, towarzyszu. Minęła rocznica rewolucji październikowej. Treningi w Gwiezdnym Miasteczku nabrały tempa. Przećwiczyliśmy dziesiątki możliwych sytuacji awaryjnych. Niedługo potem była Wigilia, spędzałem ją z rodziną. Był opłatek i 13 potraw, choinka. Miały być prezenty. Zamiast świętego Mikołaja pojawił się dyżurny lekarz. Miałem natychmiast udać się na operację. Moje serce było za duże, narażało mnie na ryzyko udaru. Trzeba było połowę amputować. Próbowałem tłumaczyć, że święta są dla mnie ważne. Lekarz odparł, że nie ma żadnych świąt. Operacja odbywała się pod miejscowym znieczuleniem. Moje ręce przyczepiono pasami do fotela, abym nie mógł przeszkadzać oprawcy. Wot paliak, kosmonaut, powiedział ordynator. Zobaczyłem nożyce, strzykawkę i lancet. Wbił mi go w pierś i obracał. Zrobił dziurę, w którą weszła mu ręka. Czegoś tam szukał czy sprawdzał. Jego fartuch i gogle zabarwiły się na czerwono. Mnie także coś pryskało na oczy. Nie mdlałem, byłem ciekaw, co się stanie. I wreszcie wyciągnął mi z dziury jakiś kawał mięsa. Powiedział, że faktycznie serce było za duże jak na lot w kosmos. Po miesiącu byłem jak nowy. Wznowiłem treningi. Chciałem dołączyć do kosmicznego bractwa. Zobaczyć Ziemię z góry i powrócić. Pan ma feski na kogucie, w jednym kapciu, w drugim bucie. Pan Twardowski na kogucie, w jednym kapciu, w drugim bucie. Ostatnie popołudnie przed startem spędziłem w samotności. Po drabinie wszedłem na dach hangaru. Dookoła był step. Tańczyły trawy. Słońce powoli zniżało się nad horyzontem. Ustawiłem zegarek na 16:06:06. Spojrzałem wysoko w niebo ponad głową. Jutro o tej porze będę tam, pomyślałem. Cichutko pod nosem zanuciłem kantyczkę do Pana Jezusa i Maryi, żeby się wszystko udało tam w górze. Żebym cało wrócił z diabelskiego kosmosu. Słońce skryło się w czerwonej chmurze i zgasło. Na niebie pojawiły się gwiazdy. Pomachałem im na do zobaczenia. O! Czułem się świadomy odpowiedzialności, jaka spoczywa na mnie przed rodakami. Ten lot wykonujemy dla dobra całej ludzkości w imię nauki i postępu. Nie. Lepiej tak. Ten lot był spełnieniem marzeń moich rodaków, którzy od tysiąclecia marzyli, aby pofrunąć w gwiazdy. Pofrunąć w gwiazdy. Za banalne. Ten lot był spełnieniem marzeń, przygodą, był też pracą. O. Był pracą dla dobra całej postępowej ludzkości. Podają mi kwiaty. Bukiety kwiatów pachną stepem. Poczułem lekki głód, spotęgowany lewatywą. Dali mi do jedzenia wątróbkę, która ociekała krwią. Potem założyłem skafander z czerwonym godłem Inferno Travel. Trzaskały flesze, terkotały kamery. Za szybą siedzą generały, na ścianie portret Lucyfera i słowa: zadanie ojczyzny wypełnimy z honorem. W dwóch językach, polskim i diabelskim. Polski generał w czarnym uniformie podchodzi do mnie, mówi cicho. Cedzi przez czarne zęby. Pyta o program lotu. Z ust pachnie mu siarką. Potem 100 kroków po betonie. Rakieta taka duża, a ja taki mały. Po plecach płyną mi stróżki potu. Przyciskam się na czworakach przez właz do kabiny. Fotel jest idealny, odlany do kształtu mojego ciała. Przede mną sygnalizatory, manometry i gama przycisków. Nawiązuję łączność z punktem dowodzenia. My meldujem Belzebubu wsiegda gotów, spasiba za wsio. Dierżajem paroch suchim. Karel Gott śpiewa. Bum, bum, bum, bum. A jeśli to teraz wybuchnie, myślę? Siedzę na wulkanie, bez możliwości ratunku. Pratiaszka jeden. Jest pratiaszka jeden. Pradówka. Płock. Pratiaszka dwa. Jest. Zażeganie. Atliczno. Robota dwigateli ostoćwia. Pasrednia. Jest pasrednia. Pajdziom. Słyszę huk odpalanych pirona bojów. Statek uwolniony od rakiety wiruje. Czuję, że spadam w otchłań. Drodzy towarzysze i przyjaciele, ja, obywatel Polskiej Republiki Radzieckiej, jestem szczęśliwy i dumny dla dobra całej ludzkości, dla dobra nauki i postępu. Jęk syreny alarmowej wwierca mi się w oczy. Próbuję wyłączyć to piekielne urządzenie. Jest godzina 16:06. Ja użę kosmonaut, towarzysz! Patrzę w iluminator. Lato, zima, wiosna, jesień. Widziałem rok w 90 minut. Stacja krąży po niższej orbicie. Apogeum 260, perygeum 137. Ja widzę Polszu, melduję do bazy. Tętno rośnie do wartości wyższej niż przy starcie. 21:37, mijam Święty Krzyż, Łysą Górę. Ja drugiej takiej strony nie znaję, Gaudę Mater Polonia! Tak, tak, towarzysze. Wylądował punktualnie. Pocałował ziemi na przywitanie po długiej nieobecności. Czekały na niego tłumy, jak szarańcza. Jechał z lotniska otwartym samochodem. Wszyscy chcieli go zobaczyć. Pierwszego Polaka tam! Wszedł na trybunę i przemawiał. Podniósł do góry ręce. To, co mówił, było niepokojące, towarzysze. Dzieje ojczyzny tworzone są przez każdego syna i córkę od 1000 lat i w tym pokoleniu i w przyszłych. Choćby to był człowiek bezimienny i nieznany, to wszystko ogarniemy myślą i sercem. Mówił. Wołam z całej głębi tego 1000-lecia. Niech zstąpi duch twój, niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Widzę ciebie, Mafeski, jako jasny punkt na tle ziemi. Dysze pracują impulsami. Początek zwrotu w strefę hamowania. Mafeski, teraz nie ma waszej plamki na ekranie. Ciągle hamuję. Ciśnienie w instalacjach bez zmian. Plamka pojawiła się. Wasza prędkość kątowa 67. Ile czasu pozostało do połączenia? Prędkość 0. Jesteś w strefie rozpoznania. Włączyłem silnik korekcyjny. Widzę stację w soczewce. Kochany, znikasz mi. Gaśnie mi twoja plamka na ekranie. Obserwuję niewielkie kołysanie statku. Koryguj prędkość kątową. Wchodzisz w cień. Próbuję wyrównać przechylenie. Nie słyszę cię. Spróbuj ponownie nawiązać łączność. Oba silniki korekcyjne nieaktywne. Odpadam na orbitę. Prędkość kątowa 66. Mafeski, zgłoś się. Przestaliśmy kontrolować proces. Baza! Nie mam łączności. Wracam na orbitę. Nie widzę twojej plamki na ekranie. Ten lot wykonujemy dla dobra całej ludzkości. Spróbuj ponownie nawiązać łączność. Wyłącz system tłumienia anten. Dla dobra całej ludzkości, dla dobra nauki i postępu. Pewnie myślicie, że serce w kosmosie nie męczy się. To nieprawda. Ono wcale nie jest na urlopie. Krew zagęszcza się. Serce pracuje bardzo ciężko. Krew, krew, krew. Za każdym uderzeniem serca napływa do głowy, która ciąży coraz mocniej. Błędnik figluje. Wydaje mi się, że niezależnie od zajmowanej pozycji wiszę głową w dół. W czasie śledztwa prowadzonego przeciwko mnie zostałem poddany następującym rodzajom maltretacji i tortur. Bicie całego ciała, gdzie popadnie. Ręką, policyjną pałką gumową, drążkiem mosiężnym, drutem, drewnianą linijką okutą metalem, kijem, batem, suszką i podstawą do kałamarza. Bicie szczególnie uczulonych miejsc ciała, nasady nosa, pałką gumową, wystających części łopatek, pałką gumową, podbródka w okolicy gruczołów, które obrzękają przy tym do rozmiarów świnki, pałką gumową, linijką stawów barkowych, pałką gumową wierzchniej części nagich stóp w okolicach palców, batem obciągniętym w tak zwaną lepką gumę czubków palców rąk, suszką i podstawą kałamarza, czubków palców nagich stóp, pałką gumową, obnażonych pięt. Seria po 10 uderzeń na piętę pałką gumową kilka razy na dzień. Jedzenie, owszem, jest tam dobre. Mieliśmy twaróg, ciasteczka, owoce kandyzowane, liofilizowaną zupę i drugie, na przykład mięso i puree. Wlewało się przez zawór gorącą wodę i gotowe. Przypominało to popularne dziś potrawy typu gorący kubek. Zbiorniki na fekalia odstrzeliwaliśmy w kosmos. Po pewnym czasie spalały się w atmosferze. Przypalanie, rozżarzonym papierosem okolic ust i oczu, płomieniem palców obu dłoni, miażdżenie palców obu rąk między ołówkami, miażdżenie palców stóp, wskakiwanie butami na stopy, kopanie nóg i korpusu ciała, kopanie specjalnie w kości goleniowe, kłucie szpilką, stalówką i tym podobne. Po lekkim śniadaniu prowadzę eksperymenty. Opisuję swoje samopoczucie w stanie nieważkości. Odpowiadam na setki szczegółowych pytań. Przez okno widzę ziemię, ciekawszą od okienek ankiety. Podziwiam spiczaste góry i lśniące oceany. Mrugam jednym okiem do mijanych jezior, a one mrugają do mnie. Wyrywanie włosów z wierzchniej części czaszki, ze skroni, z nad uszu i z karku. Tak zwane podskubywanie gęsi, z brody i wąsów, z piersi, z krocza i z moszny. Szczypanie twarzy i uszu ręką przy pomocy klucza, siedzenie na kancie stołka, siedzenie na śrubie, która rani odbytnicę. Codziennie aplikowałem sobie parę ćwiczeń fizycznych na bieżni ruchomej i cykloergometrze. Pot pokrywał moje ciało. Byłem podobny do figury woskowej pokrytej przezroczystym lukrem albo do wielkanocnego baranka. Zbierałem pot ręcznikiem, patrząc na iluminator. Akurat była noc. Wszędzie gwiazdy, gwiazdy, gwiazdy na płaszczu granatowym nieba. Gimnastyka. Przysiadasz do omdlenia. Wielogodzinny karcer, między innymi nago. Zmuszanie do niespania przez okres od 7 do 9 dni drogą budzenia mnie, stojącego w mroźnej celi, uderzeniami w twarz, zadawanymi przez dozorującego urzędnika. Metoda ta, nazywana przez oficerów śledczych plażą lub zakopanem, wywołała u mnie stan półobłąkańczy i spowodowała zaburzenia psychiczne. Między innymi widzenia barwne i dźwiękowe, zbliżone do odczuwanych po użyciu pejotlu lub meskaliny. Czuję się panem świata. Nasycam się widokiem wybrzeża Patagonii. Upajam się widokiem lasów Amazonii. Z Brazylii lecę do Afryki. Tą samą trasą leciał samotnie po raz pierwszy Polak. Kapitan Skarżyński samolotem RWD-5, ustanawiając niewiarygodny na owe czasy rekord odległości lotu 3582 km. 17 godzin! Dla mnie to 6,5 minuty. Wielogodzinna stójka w celi na baczność. Wielogodzinna stójka w celi w pokoju śledczym z rękami podniesionymi w górę. Zmniejszona porcja jedzenia. W czasie największego nasilenia śledztwa otrzymywałem tylko pół litra kawy, około 350 gramów chleba oraz litr wodnistej zupki dziennie. A ponadto w pewnym okresie tortura pragnienia. Przez kilka dni nie dawano mi absolutnie nic do picia. Ja prowadzę badania do obiadu, na który dostaję niespodziankę. To schabowy z kapustą, ziemniaki. Ta potrawa przypomina mi dzieciństwo. Z dziecięcym zapałem zabieram się do nowych eksperymentów. Wyjmowanie okien w celi w październiku na 24 godziny przy spaniu pod jednym kocem. Częściowo bezpośrednio na betonie. Jeden siennik na trzech więźniów. Wielokrotne wlewanie do celi kubłów wody. Pozbawienie pomocy lekarskiej mimo choroby. Przez około 1,5 miesiąca oddawałem mocz z krwią i tym podobne. W czasie mego pobytu w więzieniu nie byłem kąpany przez 2 lata i 10 miesięcy. A mycie pewnie ciekawi was, mycie. Był tam prysznic, przezroczysty rękaw z folii, mocowany na suficie i na podłodze. Woda była odsysana na dole i jej wymuszony ruch dawał doskonałą iluzję ziemskiego prysznica. Mimo nieważkości wydawało mi się, że strumień wody leci na głowę. Oddychałem przez rurkę jak płetwonurek. Po prysznicu z nowymi siłami zabierałem się do nowych eksperymentów. Maltretacje moralne. Wymyślne i chuligańskie obrzucanie mnie i mojej rodziny stekiem obelg, znieważeń, wymyślań oraz ciągłe, codzienne szykanowanie. Pozbawienie absolutnie kontaktu z rodziną. Przez około 4,5 roku żadnej wieści, żadnego listu. Oraz ze światem zewnętrznym. Żadnych gazet i tym podobne. Jak również pozbawienie książek. Zadawanie mi tortur moralnych przez majora Kaskiewicza, który nazywając mnie, analogicznie do innych oficerów śledczych, gestapowcem, wymalował mi anilinowym ołówkiem na czole duży napis Gestapo i nie pozwalając mi się myć, kazał mi go nosić w celi i na śledztwie. Wieczorem kolejny eksperyment. Krystalizacja materiału półprzewodnikowego z rtęci w warunkach oddziaływania grawitacji i wskutek zjawiska konwekcji. Roztopiony komponent ma niejednorodną strukturę, a przecież jednorodność determinuje właściwości fizyczne półprzewodników. Materiał stopiony w ampułkach będzie poddany kontrolowanemu ochłodzeniu w ciągu 66 godzin. Czy zwiększy się jego czułość, jednorodność i bezwładność? Czy stanie się lepszym detektorem promieniowania podczerwonego? Prowadzę te badania dla dobra całej ludzkości, dla dobra nauki i postępu. Podpułkownik Dusza Józef, major Kaskiewicz Jerzy, kapitan Chimczak Eugeniusz, porucznik Adamuszek Adam oraz Ludwik Włodarczyk, a ponadto oddziałowi czy przodownicy Tadeusz Szymański Mazurkiewicz, Wardeński Stanisław oraz wielu innych oddziałowych, których nazwisk nie znam. Wszyscy oni działali, stosując opisane wyżej tortury i maltretacje oraz znęcanie się nade mną przy współudziale oraz polecenia pułkownika Różańskiego, pułkownika Fejgina oraz wiceministra generała Romkowskiego. Generał Romkowski oświadczył mi w obecności pułkownika Różańskiego, że przejdę piekielne śledztwo, co się potem rzeczywiście spełniło. Zaznaczam przy tym, że nie wszyscy oficerowie śledczy, oficerowie inspekcyjni oraz nie wszyscy oddziałowi, mimo widocznych instrukcji i rozkazów z góry odnośnie maltretowania i torturowania więźniów, stosowali się chętnie i gorliwie do tych zarządzeń. Kilkanaście godzin próbowaliśmy bezskutecznie przywrócić kontakt z rakietą i lądownikiem, który krążył po orbicie swoim rytmem, nie odpowiadając na nasze sygnały. Nie pomogły detektory czułe na podczerwień. W celu nawiązania łączności wysłaliśmy sondy, wyposażone w wysokiej klasy urządzenia nadawcze, emitujące promieniowanie jonowe, operujące w wysokich i niskich częstotliwościach. Którejś nocy zauważyłem na niebie 2 czy 3 jasne obiekty. Majestatycznie oblatywały moją rakietę. Wydawało mi się, że wysunęły anteny i wysyłają jakieś sygnały. Poczułem się nieswojo. Poczułem chłód na plecach. Z ziemi powiedzieli, że to pojemniki z odchodami, które odstrzeliłem wcześniej w kosmos. Byłem rozczarowany, że to nie on. Musiałem napić się wody. Muszą państwo wiedzieć, że woda w kosmosie jest konserwowana jonami srebra. Skąd ten pomysł, zapytacie? Ktoś zauważył, że woda w cerkwi, niewymieniana długo, zachowuje świeżość. W tajemnicy pobrano próbkę. Okazało się, że zawiera jony srebra, dzięki którym zachowuje dobrą jakość przez długi czas. Służby zaczęły cerkiew obserwować. Zagadkę rozwiązano po miesiącu. Pop święcił wodę i modlił się nad nią. Myślicie, że to modlitwa? Nic z tych rzeczy. Pop modlił się i zanurzał w wodzie srebrny łańcuch. I tak jony srebra przedostawały się do wody. Inne zagadki też nam się uda rozwikłać, towarzysze. W kosmosie miałem ze sobą flagę i godło państwowe, fotografię towarzysza pierwszego sekretarza i samego Lucyfera, miniaturowe wydanie manifestu komunistycznego, koperty okolicznościowe do ostemplowania stemplem poczty orbitalnej oraz miniaturowe wydanie pana Tadeusza, które podarowałem potem Ojcu Świętemu. Po wyjściu z więzienia nie wróciłem do latania. Długo szukałem pracy, w końcu znalazłem. Po kilku latach dostałem sztuczną szczękę, wykonaną w państwowej przychodni stomatologicznej. Była niedopasowana, więc trochę se pleniłem. Ciągle przejawiałem zainteresowanie kosmosem. Napisałem ponad 20 książek z zakresu tak zwanej fantastyki naukowej. Udało mi się wydać jedną w małym nakładzie i pod pseudonimem. Wieczorami wdrapywałem się na drzewo w pobliskim parku i tam obserwowałem rozgwieżdżone niebo. Pan Lopuski na kogucie, jednym kapciu, drugim bucie! Pan Wardowski na kogucie, jednym kapciu, drugim bucie! Drugim bucie! Jeden kapciu, drugim bucie! Jeden kapciu, drugim bucie! Wylądował, wysiada z rakiety, zeskakuje z wierzchołka Pałacu Kultury i Nauki, podchodzi do trybuny honorowej do towarzysza pierwszego sekretarza. Całuje go w usta, długo się obejmują. Wymachuje czerwoną flagą, krzyżuje nad głową sierp i młot, który podały mu dziewczęta w ludowych strojach. Ostentacyjnie całuje portret towarzysza Lucyfera i przyciska go do piersi. Brawo! Brawo, towarzyszu Mafeski! Czułem się świadomy ogromnej odpowiedzialności, jaka spoczywa na mnie przed rodakami. Ten lot to nie tylko przygoda, ale i ciężka praca. Praca dla dobra całej ludzkości, dla dobra nauki i postępu. Jak przebiegły ostatnie sekundy lotu? Obliczyłem czas pracy silnika hamującego, wyniki sprawdzałem wielokrotnie. Statek podążał w stronę Ziemi stromą trajektorią. Szybko przeszedł przez atmosferę, włączyłem stabilizację żyroskopową. Przeciążenie było duże, ale niegroźne dla mojego zdrowia. Przebywanie w rozpalonej plazmie zostało skrócone do minimum. Powłoka ablacyjna nie przepaliła się i oto jestem. I jakie są, towarzyszu, wasze pierwsze wrażenia z kosmosu? Z kosmosu dostrzeżesz wszystko, czego nie dostrzeżesz na Ziemi. Groźny Tybet jest u twych stóp igraszką, jak budowle z piasku. Morze Śródziemne przekracza ślizgiem, niby po deszczu kałuże. Lot nad Saharą jest krótki, niczym lot czmiela nad łąką. Kamczatka pokaże ci swoje tajne klejnoty, wulkany. Madagaskar poruszy cię swoich czerwieni dzikością. Oko wypali ci jaskrawa biel puszystej Grenlandii. Bywają takie orbity, że przez cały kosmiczny dzień, przez 70 minut, jak żeglarz, widzisz tylko bezmiar błękitnych i szmaragdowych wód. Wydaliśmy okolicznościowe medale i znaczki z waszą podobizną. Dostaniecie samochód marki Wołga koloru czarnego i mieszkanie w bloku. Złotą gwiazdę bohatera Związku Radzieckiego. Awans. Cieszycie się? Ja nie dla honorów, nie dla zaszczytów, towarzyszu sekretarzu. Była to praca dla dobra całej ludzkości, dla dobra nauki i postępu. Czy macie jakieś marzenia, towarzyszu? Chciałbym jak najszybciej wrócić do latania. Teraz wszyscy obywatele naszej ludowej ojczyzny chcieliby uścisnąć wam dłoń. Co się z tobą stało? Dlaczego się nie odzywałeś? Była to praca dla dobra całej ludzkości, dla dobra nauki i postępu. Nie odpowiadałeś na nasze wołania. Mówiliście coś, towarzyszu? Jesteście żywym dowodem na siłę przyjaźni polsko-diabelskiej. Musicie wypełnić obowiązki ambasadora marki Inferno Travel. Twoja plamka na ekranie całkiem zanikła. Człowiek nie jest programowany. Myśli logicznie, jest elastyczny w ocenie zjawisk i wnioskowaniu. Czołem, obywatelu kapitanie. Czołem, obywatelu kapitanie. Miło was znowu widzieć po latach. Byliście w kosmosie. Polska jest z was dumna. Szkoda, że nie mogliśmy polecieć razem. Piszę teraz książki o kosmosie, o przybyszach z innych planet. Chętnie bym przeczytał. Nie chcą mi tego wydawać. To wasz sekretarz zabronił. Porozmawiam z nim o tym. Nie warto. Mogę wam dać maszynopis. Mówicie jakoś niewyraźnie. Chyba nie chowacie urazy? Nie chowam. To zęby. Co się stało? Czy potrzebujecie dentysty? Mógłbym to załatwić. Zjadłem zęby na śpiewaniu kantyczek do Pana Jezusa i Maryi. Przepraszam, muszę już iść. Widzę, że ludzie czekają. Tak, tak. Do widzenia, kapitanie Mufeski. Do widzenia, do widzenia. Człowiek nie jest programowany. Myśli logicznie, jest elastyczny w ocenie zjawisk i wnioskowania. Oddam. Oddasz, podpisałeś. Nie podpisywałem. Ze mną na Łysej Górze robiło dusze zapisy. Widziałem ją z kosmosu, ale nigdy tam nie byłem, więc nie mogłem niczego tam podpisywać. Chirograf na byczej skórze podpisałeś ty i biesy. Tam warunki takie stoją. Kiedy trzeba, dasz duszę swoją. Był paragraf, że dam duszę tylko gdy wojna. To właśnie wojną się nazywa. Kładę areszt na wasze ci. Czego chcecie? Będziesz mieszał w kotle. Masz tu chochlę. Oparzę się. Dostaniesz specjalne rękawice ochronne. Trzy razy zamieszam i pójdę. Zakładaj rękawice i mieszaj mafeski. Nie kąsaj ręki, która ci dała kosmiczny kombinezon. Człowiek nie jest programowany. Myśli logicznie. Jest elastyczny w ocenie zjawisk i wnioskowaniu. Wołam. Z całej głębi tego tysiąclecia wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Nie wstąpi duch twój. Nie wstąpi duch twój. I odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen. A więc, towarzysze, spotykamy się ponownie na innej jakby planecie. Lądowanie było miękkie, znacznie łatwiejsze niż wasz powrót z kosmosu. Pamiętam, jak ogromny ciężar opadł mi wtedy na klatkę piersiową. Zdusił krtań. Nie mogłem mówić ani oddychać. Płomienie tańczyły za oknem iluminatora. To była rozpalona do 15 milionów stopni Celsjusza plazma. Żaroodporna osłona rakiety rozgrzała się do 1750 stopni Celsjusza. Przeciążenie zaczęło mnie dusić. Musiałem oddychać przeponą. Z prędkością 35 machów wdzieraliśmy się w atmosferę. Ziemia broniła się ogniem i powietrzem, jakby nie chciała przyjąć nas z powrotem. Czuliśmy dokładnie to samo, kiedy przyszło nam przez jakiś czas udawać anioły. Musiałam się codziennie perfumować, żeby ludzie na ulicy nie wyczuli ode mnie zapachu siarki. Towarzyszu, a nie wiecie czasem, co się stało z cyrografem, któryśmy podpisali wtedy przed lotem? Głupia teraz sprawa z tą duszą. Nie dałoby się tego jakoś... Spokojnie, towarzyszu generale. Nie po raz pierwszy przydał się na coś ogień piekielny. Dziękuję, towarzyszu sekretarzu. Wypijmy toast za loty w kosmos. Za towarzysza Lucyfera. Zgadnij, co znalazłam w skrzynce. Listy od dzieci. Skąd wiedziałeś? Byłem pewien, że kiedyś napiszą. Świetnie im idzie. A wnuki? Jedne w przedszkolu, a inne w szkole. I jak im idzie? Też świetnie. Mają do nas przyjechać na Wielkanoc. Dajmy temu spokój, to głupia zabawa. Jakoś trzeba zająć czas. Nie jesteś ze mną szczęśliwa. Dlaczego? Jestem zgorzkniałym starcem. Nie mam dzieci ani zębów. Moja emerytura nie wystarcza na leki. Muszę dorabiać, sprzedając grzyby znalezione w lesie. Przestań. Teraz? Po tylu latach możesz mi już powiedzieć. Naprawdę kochałaś tylko jego. Jesteś ze mną, bo on cię odtrącił. Nie zaczynaj znowu. Byłem głupi, a on mądry. On poleciał w kosmos, a ja nie. Miałeś odrobinę koniecznej odwagi. W gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak, smaku. Zgadnij, co znalazłem w skrzynce. List od dzieci. Skąd wiedziałaś? Byłam pewna, że kiedyś napiszę. Świetnie im idzie. A wnuki? Przyjadą do nas na Wielkanoc. Upiekę na ich przywitanie mazurek i babkę piaskową. Postawimy na stole prawdziwego cukrowego baranka. Pięć, cztery, trzy, dwa, start! A w naszym studiu specjalny gość. To właśnie dziś przypada okrągła rocznica pańskiego lotu w kosmos. Jak dużo wiemy dziś o kosmosie? Kosmos jest bezkresny, ogromny, niezmierzony. Może pan opowie naszym telewidzom jakąś zabawną anegdotkę związaną z pańskim lotem? W kabinie miałem ze sobą miniaturowe wydanie pana Tadeusza, które potem podarowałem Ojcu Świętemu. Bardzo się Ojcu Świętemu ten prezent spodobał. Zabrał pan też ze sobą w kosmos manifest komunistyczny, pamięta pan? Takie były czasy, pani redaktor. A czy miał pan też w kosmosie ze sobą kopię tego dokumentu? Co to ma być? Cyrograf. Podpisany pańską krwią. Obiecał pan oddać duszę za lot w kosmos. Ten dokument jest sfałszowany. Zapytajcie tego, co się podpisał obok mnie. Łączymy się z Łysą Górą. Halo, halo, witam państwa. Czy ten dokument jest prawdziwy? Po pierwsze, nigdy go nie widziałem na oczy. Po drugie, to nie mój podpis. Po trzecie, to ja sam sfałszowałem podpis pana kapitana, którego zresztą nie znam. Słyszy pani. W czasie wojny mieszał pan w diabelskim kotle. Zaocznie dopisali mnie do zespołu mieszaczy. To nie była moja decyzja. Ustalmy fakty. Mieszał pan czy nie? Mieszałem, ale tylko 3 razy. Nie wkładałem w to serca, które miałem zresztą wcześniej amputowane. Mogę pokazać wyniki badań lekarskich. Boi się pan piekła? Dziś łatwo pani oceniać. Mogłem tam polecieć albo nie polecieć. Gdybym nie poleciał zamiast mnie, poleciałby kto inny. Łączymy się z naszym kolejnym gościem, kapitanem Twardowskim. Witam panią, witam państwa. Pan miał polecieć, ale nie poleciał. A więc można było nie polecieć? To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Czy pan dziś żałuje, kapitanie Twardowski? Czy dziś chciałby pan polecieć za taką cenę? Pani manipuluje i wyrywa sprawę z kontekstu. Czy pani wie, ile ja poświęciłem, aby być w kosmosie? Ale byłem tam, jako pierwszy Polak. Ja! Halo, halo? Kapitanie Twardowski, słyszy pan nas? Coś się urwało. Spróbujemy połączyć się za chwilę. I co? Nie jest panu teraz głupio mafeski? Takie były czasy, pani redaktor. To była praca dla dobra całej ludzkości, dla dobra nauki i postępu. A gdyby pan mógł cofnąć czas, czy poleciałby pan tam znowu, wiedząc, jaka jest cena? Byłem tam i już. Po co drążyć temat? Kto wam dał prawo nas osądzać? Człowiek nie jest programowany. Myśli logicznie, jest elastyczny w ocenie zjawisk i wnioskowaniu. Dziękujemy naszemu gościowi i łączymy się z naszym korespondentem z Podlasia, gdzie właśnie odbywa się świniobicie. Drodzy telewidzowie, zostańcie z nami. Czołem, towarzyszu kapitanie. Czołem, towarzyszu kapitanie. Nie wiecie, po co nas tu zamknęli? Podobno mamy razem lecieć w kosmos. Chętnie odstąpię wam swoje miejsce. To jest podobno rakieta dwumiejscowa. Ale ja nie chcę, jestem dziś za stary. Jesteśmy w tym samym wieku. Nie chcę lecieć znowu, start boli, a lądowanie jest koszmarne. Zdaje się, że mamy lecieć obaj i nie mamy wyboru. Jeden z was leci w nagrodę, a drugi za karę. Dla oszczędności wyślemy was jedną rakietą. W takim razie zapnijmy pasy. Braciaszka jeden. Working status. Bradówka. Switched on. Braciaszka dwa. Working status. Зажигание. Done. Работа двигателей устойчива. Medium power. Есть посреднее. Go! Пойдем! A więc tak wygląda Ziemia z orbity. Z kosmosu dostrzeżesz wszystko, czego nie dostrzeżesz na Ziemi. O to licha, co ja widzę. Groźny Tybet jest u mych stóp igraszką, jak budowle z piasku. Morze Śródziemne przekraczam ślizgiem, niby po deszczu kałuże. Lot nad Saharą jest krótki, niczym lot trzmiela nad Łąką. Kamczatka pokazuje mi swoje tajne klejnoty, wulkany. Madagaskar porusza mnie swoich czerwieni dzikością. Oko wypala mi jaskrawa biel puszystej Grenlandii. Kiedy jesteś w kosmosie, czujesz się panem świata. Ziemskie sprawy ciebie nie dotyczą. Cieszę się, że dane mi było tego doświadczyć. Było to słuchowisko Marka Kochana w jednym kapciu, w drugim bucie. Wystąpili kapitan Twardowski, Andrzej Mastalerz, kapitan Mafeski, Redbat Klinstra Komarnicki, Kozyra, Olga Omeljaniec, Serafino, Laura Samojłowicz. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Opracowanie muzyczne i reżyseria Marek Kochan. W słuchowisku wykorzystano w formie cytatów lub inspiracji list Kazimierza Moczarskiego do Naczelnej Prokuratury Wojska Polskiego z 24 lutego 1955 roku. Wiersz Zbigniewa Herberta Potęga Smaku, homilię Jana Pawła II z 2 czerwca 1979 roku, książkę Mirosława Hermaszewskiego Ciężar Nieważkości, opowieść pilota kosmonauty, rozmowę Włodzimierza Kalickiego z Mirosławem Hermaszewskim, Polak z Sojuza, oraz wiersz Adama Mickiewicza, Pani Twardowska. Dziękujemy. To była pierwsza w tym roku listopadowa premiera, kolejna, szczególna, za tydzień. PS. W studiu jest jeszcze pan Marek Kochan. Otóż wziął pan udział, między innymi, bo wiem, że pan nie unika konkursów, udział w konkursie dramatopisarskim Niepodlegli, zorganizowanym przez Teatr Polski w Warszawie. No i został pan wyróżniony. Ja tam napisałem taką sztukę pod tytułem Prezydent Paderewski. Ja nie zajmuję się tam życiorysem tego artysty, tylko raczej pisałem o takim zderzeniu dziwnym bardzo i nietypowym. Mianowicie o tym momencie, kiedy Ignacy Jan Paderewski został premierem. Okrągła rocznica tego przypada w styczniu. Ten tekst zabrzmi na antenie Trójki. Tu mnie zainteresowało to, jak artysta spotyka się z polityką, z politycznością, co ta polityka z nim robi i czy go wciąga, czy nie wciąga. Wiemy skądinąd, że po roku służby państwowej Ignacy Jan Paderewski przestał być premierem, podziękowano mu, był aktywny jako obywatel, ale no można powiedzieć, że już nieodwracalnie później nie zajmował się tak żywo polityką jak w roku 1919, kiedy bardzo dużo zrobił dla Polski. Wrócił do kariery wirtuoza, kompozytora i można się zastanawiać, czy to było z korzyścią, czy nie. Tu jest taka ciekawa gra słów. Może powiem o tym, bo to jest dziwne. Otóż Paderewski Paderewski prezydentem był i nie był. Był, ponieważ wówczas mówiono, że ktoś jest prezydentem Rady Ministrów. Stąd mówiono panie prezydencie. Natomiast nie był prezydentem w rozumieniu prezydenta RP, ponieważ finalnie nie wystartował w tych wyborach, nie zgodził się, choć proponowano mu, żeby kandydował. I to jest o tyle ciekawe, że gdyby Paderewski zdecydował się kandydować, wtedy nie doszłoby do wyboru Gabriela Narutowicza, bo prawdopodobnie Paderewski miałby szansę wygrać. I wtedy nie byłoby tego, co się stało w Zachęcie z Gabrielem Narutowiczem, a więc być może nasza historia potoczyłaby się inaczej. I ten moment zwrotny, kiedy Paderewski właśnie może kandydować lub nie, wydaje mi się ciekawym momentem zwrotnym naszej historii. Pan Marek Kochan był z nami tego wieczoru, dziękujemy, a ja zaproszę Państwa jeszcze na spotkanie dzisiaj po 21:00. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc! Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto. Ogłoszenie społeczne.